El blog de moda es diu djflu.com. Totes les notícies relacionades amb el món del dance, house, hands up, tot el que surt al mercat musical. El blog que es porta té un nom, djflu.com. Hola a tothom, com va això? Benvinguts a l'Incession, avui número curiós. Programa 2010-10 de la temporada. Comença la referència dents des de fa temps i no tant des de tot Catalunya. Aprofitem per saludar a totes les emissores on emet l'Incession. Són un total de 20. I també a través del nostre podcast a www.incession.es. Allà ens podràs escoltar quan tu vulguis i on vulguis. Salutacions cordials de DJ Barbas. Avui tenim un programa superinteressant amb secció de Night Hits, amb Dream Guardians des de Galícia i a més entrevista amb Carles Blanquera del Millennium. Ens parlarà d'aquest 11è aniversari de la Catedral del Dance, Millennium and Cosmic Club. Tot això combinat amb una bona dosi de música. Benvinguts, benvingudes, comencem! Pots vibrar, pots sentir, et pots emocionar. Incessions, novetats, entrevistes, col·laboracions, remember. Incession, un programa presentat per DJ Barbas. Incession, el magazine dance dels Països Catalans. Incession amb DJ Barbas. L'altre dia em van dir on es podia trobar aquesta cançó, doncs només aquí, a l'Incession. Remix exclusiu del Tabaré, anomenat Call Me Baby. Te'l fa Juan Martínez. Oh, Per cert, m'ha dit un ocellet que l'Albert Fabregat fa anys, eh? En Pere Danés, a través del nostre mail info@incession.es, que ens envia un correu que diu així: bon dia, Barbes, sóc en Pere Danés i m'agradaria que dediquessis una cançó a l'Albert Fabregat, perquè aquest diumenge 15 de novembre fa 18 anys i tots sabem que l'Incession li encanta i ja t'ha demanat varis cops que li dediquessis alguna cançó i ara voldria que es trobés amb aquesta sorpresa d'aniversari. M'agradaria que posessis la cançó de Tayo Cruz, Break Your Heart, per dedicar-li a ell. Si la pots dedicar, digues que va de part dels perduts, que l'estimem molt i que esperem que li hagi agradat. Si sonés també la d'Italo Brothers, Stem on the Ground, també li farà molta il·lusió i li encanta. Em sembla que no em deixo res més. Moltes gràcies, Barbes. Bueno, posem-li pausa a la cosa, anem per parts i anem a escoltar primer tota una bomba de cançó, tot un èxit aquí a l'Incession, el tema de Tayo Cruz, Break Your Heart. Cançó que porta un bon rotllo impressionant, Break Your Heart. Per cert, em va fer molta gràcia, l'altre dia m'envien un mail que diu: oye, Barbas, ¿cómo se llama la que pones? I que dice Break My Heart. Lo bo és que no sabeu com m'ho van escriure. T'ho deletrejo: B-R-E-A-C, Break, acabat en C, My, és a dir, M-A-Y, i Heart amb J, J-A-R-D. Això sembla xiquito, Heart. En fi, aquesta és de Tayo Cruz, Break Your Heart. Si vols, tu també pots fer les teves dedicatòries a través del correu info@incession.es. Això és l'Incession, el magazine dance dels Països Catalans. Vols ser un promo DJ d'Incession? Envia'ns un email a info@incession.es. Completem la dedicatòria, ja que és un tema que agrada i que ens demanen de nou. La punxem un cop més a l'Incession. Recorda que és un tema que et vam posar aquí des del primer dia. Una de les noves dels Italo Brothers, Stem on the Ground, Jam Jam. Session, el magazine dance dels països catalans. Són els Italo Brothers amb aquesta història anomenada Stem on the Ground. Recorda que avui no hi haurà sessió dance perquè tenim entrevista amb en Carles Blanquera, que ens parlarà d'aquests 11 anys del Millennium en Cosmic Club. Ens ha dit que ens explicarà moltíssimes bombes. O sigui que estigues a la White, eh? I també tenim secció de Dream Guardians des de Galícia. Net Hits serà just després d'aquesta. Ona del record de la mà d'Eco, perdida en el tiempo. In Session amb DJ Barbas. Session, essència dens. Yeah. Cançó d'aquelles que rescatem perquè no quedin en l'oblit, Perdido en el tiempo de Eiko. I recorda que cada mes dediquem un especial a la música del record. I la setmana que ve toca, eh? No t'ho perdis, perquè a part de la Remember, tenim en Sergi amb el seu Cultura Dance, que ens explicarà sobre la història del Millennium. No t'ho perdis. I ara sí, marxem musicalment cap a Galícia, perquè cada setmana ens porta molt bona música. Per això el tenim aquí. Productor i remixer, amb vosaltres, Dream Guardians. Night Hits amb Dream Guardians. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos un mes más en los Night Hits, como siempre, no vamos a faltar, ¿eh? Yo hoy os traigo cada pelotazo, como esto, lo nuevo de Manian, Ravers in the UK. Qué bueno, ¿eh? También sonará por aquí lo nuevo de PH Electro, esto se llama San Francisco, una cover muy, muy bonita, ¿eh? La fusión de Darren Styles y Manian, Out of My Head, un temazo, ¿eh? Me gusta. Y acabaremos con lo nuevo de Mondotech, D-Generation, un clásico, ¿eh? Un temazo esto, me gusta. Así que, bueno, ¿qué os parece si empezamos ya, sin más? Le doy, ¿no? Venga. Incession, Essencia Dance. Que els subwoofers tremolin. Incession. Pick up the beat, me raggaeton moon. Check it loose while your body boom boom. Rock me, lady, don't drop me, baby, love. Feel the bass drum shaking the room. Bueno, vaya temazo, ¿eh? Recordamos este título, Manian, Ravers in the UK. Un tema muy parecido a su último Welcome to the Club, que salía hace bastante ya, pero muy bueno también, ¿eh? Y el segundo del día, os lo anunciaba hace un rato, lo nuevo de PH Electro, San Francisco. Una cover de, bueno, del tema mítico de San Francisco que todos conocemos, ¿no? Un toque un poco más electro, pero ya veréis qué guay, ¿eh? Venga. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people Mira qué bonito este piano, cómo me gusta, ¿eh? Esto es la fusión de Darren Styles y Manian. Esto se titula Aura My Head. Muy bueno, ¿eh? Essència Dance. Bueno, ya estamos llegando a la recta final de los Night Hits. Pronto os dejaré de nuevo con DJ Barbas, pero antes, para terminar, lo nuevo de Mondo Tech, Degeneration. Un tema con mucha caña, mucha potencia y, bueno, contundente el tema, ¿eh? Venga. Night Hits and Dream Guardians. Y hasta aquí los Night Hits. Os dejo de nuevo con DJ Barbas, ¿eh? Pero no os olvidéis que para el mes que viene vuelven otra vez los Night Hits, como siempre. No vamos a fallaros, ¿eh? Así que nada, os dejo. Un besito y hasta aquí. Bueno, y hasta aquí los Night Hits. Os dejo de nuevo con DJ Barbas, ¿eh? Pero no os olvidéis que para el mes que viene vuelven otra vez los Night Hits, como siempre. No vamos a fallaros, ¿eh? Así que nada, os dejo. Un besito y abrazos. Ciao. Otro abrazo para ti, Guardians, un crack de la casa. Obrim la plana de mogoda.com, anem a la secció de música i obrim el que diu que era i era. Ara o mai, it's now or never. No. Sobe. Ja està tot preparat després de la cançó i després d'una pausa a l'entrevista de l'Incession. Avui en Carles de Millennium. No t'ho perdis! We'll be right back. L'Incession també a internet. Escolta tots els nostres programes en qualsevol moment a través del nostre podcast. Ara amb més qualitat. Ara amb més qualitat. www.incession.es. L'entrevista de l'Incession. L'entrevista d'avui la dediquem a una discoteca que aquest passat dissabte va celebrar el seu 11è aniversari i per parlar d'això i de més coses tenim en Carles Blanquerna, un dels gerents del que és la discoteca Millennium. Carles, moltíssimes felicitats, eh? Moltes gràcies i, bueno, per molts anys. 11 anys ja, eh? 11 anys, sí senyor. Pensaves arribar, sincerament, a aquesta xifra? Bé, la veritat és que no m'ho havia plantejat mai. Jo tinc que dir que vaig començar en aquest negoci com una cosa temporal, amb una previsió d'un o dos anys, i mira, s'ha acabat convertint en, el, bueno, en la meva professió i en un negoci doncs, que me satisfà i que m'omple de il·lusió. Teníeu experiència en el món de la nit, Carles, quan comenceu tot això? La veritat és que no, gens, no tenim cap referència, no, cap de les persones de la meva família havia estat mai vinculada en el servei, bueno, en el sector de nit i menys en el sector d'hostaleria, serveis, etc. Venim d'empresa, bueno, d'una família d'empresari, però amb un ram industrial. Per tant, el nostre coneixement és nul. Carles, penses sovint en el passat? Ho dic perquè quan penses en aquests anys d'història, què és el primer que et passa pel cap? Bé, penso en el passat relativament, no? No es pot viure del passat, la realitat és que s'ha de tirar endavant, que el present i el futur és el que compta, però bé que el passat et dona unes eines molt bones per fer més bé el present i per plantejar bé el futur, no? Quan penso en el passat, doncs, tinc que dir humilment doncs, que em sento orgullós perquè d'un complex de nit on que molts m'havien dit que allò ja seria difícil de resultar, de que allò no tindria... Bueno, que li costaria... o que no tindria futur, radicalment, m'havien dit que no, doncs ho vam saber portar, amb dificultats, però ho vam saber portar, remuntar i viure, doncs, bueno, no diré 11 anys molt bons, sinó diré 9 anys concretament bons. Si et pregunto que em diguis quina ha estat per tu la millor nit, què em contestaràs? Alguna que t'hagi marcat? Difícil, eh? Això seria difícil, però sí que et puc dir la pitjor nit. Per què? Quina? La pitjor nit va ser una nit en la qual una inauguració, al qual nosaltres estàvem ben preparats, personal, gènere, programació, tal, un foro molt bo, i els senyors de Ener ens van bueno, boicotejar o ens van fer passar una de les pitjors nits que jo recordo. Vam tenir, bueno, van venir a fer unes obres uns dies abans i els hi van petar els fusibles de la seva estació transformadora. Déu-n'hi-do. I nosaltres doncs ben poc podíem fer. Sort que teníem el grup Electrogen, el que passa que, bueno, a falta de a vegades d'experiència en aquest cas i tal, doncs feia que tinguéssim algun tall de corrent. I jo me'n recordo que aquella nit l'angoixa va ser important, perquè bueno, tu vols donar les coses, vols fer les coses bé i arrencar una temporada és un pas important, i que et passi això i que tu estiguis de mans lligades i que després demanis explicacions a la companyia i com que és la companyia, no hi pot fer res. Encara que et compensin, mai tens la compensació. Jo com a pitjor nit. I la millor, doncs, Moltes, És important que no em contestis quina és la millor nit, perquè vol dir que n'hi ha moltes, sobretot moltes més bones que dolentes. Perquè, Carles, explica'm, bé, a mi i a tots els nostres oients, com és un dia de cada dia a Millennium? Com prepareu les festes per aconseguir aquests bons resultats? Bé, nosaltres, la nostra feina no és simplement el cap de setmana, la nostra feina comença el dimarts a les 9 del matí. El dilluns és el nostre dia de descans, hi ha gent allà treballant, però fer funcions de neteja, manteniment i administració, sí. Però el dimarts comencem la part comercial i el que fem és el dematí a primera hora, fem una reunió amb l'equip de promoció, fem un petit anàlisi de com ha anat, traiem unes estadístiques dels llocs on han vingut més gent, a través d'invitacions, autocars i tot això, programem les rutes de les plantegem l'enfoc comercial de la festa de la següent setmana sortim al carrer a donar a conèixer tota aquesta programació. A la dimarts a la tarda nosaltres fem una reunió interna a la direcció, a la qual tractem tots els temes, des dels temes de contractació, festes, dates, personal, tot aquest tema. Vamos, que m'ho estàs explicant tot. Sí, i després ja de dimarts fins a divendres, sí. Treballant 8-9 hores cada dia per fer les programacions, contractant busos, fent gestions de gerència i tal. I buscant gent, perquè està complicada la cosa, eh? També noteu la crisi, suposo. Sí, tinc que dir que es nota ara mateix més no per l'assistència, sinó més per el consum. El tema consum, sí. El consum. Però, encara anem mantinguent i, el fet de fer ja una bona... de tenir una bona... un bon coixí de les temporades anteriors et permet anar molt al tanto, però una mica més fàcil. Carles, jo no sé si t'han fet mai aquesta pregunta. Evidentment, al pas dels anys la música evoluciona, no? Pren-t'ho com un elogi. Amb lo fàcil que seria apostar per la música que posen totes les altres discoteques, per què Millennium avui en dia segueix apostant pel dance? Bé, tu mateix ho has dit. És que és una resposta a la qual, jo la plantejo com tal com me l'has plantejat, te la contesto. Volem ser diferents, volem tenir un punt diferencial. Aquest punt diferencial que fa temps que nosaltres manteníem és aposta per el dance. No creiem que el dance té les hores comptades, al contrari, creiem que té potencial. Sé que és veritat que en pocs temes és difícil o no hi ha la quantitat de produccions que hi havia anteriorment, també perquè hi ha una crisi discogràfica i no s'editen, perquè segurament hi ha grans produccions, però no ens arribar, no? Però el nostre punt diferencial sempre ha sigut aquest i la nostra aposta ha sigut aquesta i, també els resultats en certa mesura ens avalen. I es demostren també en els vostres himnes, que en són uns quants, eh? En porteu molts ja. Sí, està clar que intentem contribuir a la nostra part de que el mercat discogràfic es nodreixi, que tingui continguts d'aquesta música, no? I ens hem proposat mínim treure una producció de qualitat, és el que busquem sempre, sí. A la temporada. Per cert, ja l'esteu preparant, la nova, o encara no? Preparant la nova, la cançó. Evidentment, estem treballant i plantejant. Tenim un productor que estem intentant convèncer-lo, no. Ja el tenim convençut. M'estàs dient que no el produeix el mateix que l'any passat, per exemple? És possible... Que canvi. La veritat és que la nostra idea inicial és fer un canvi per donar un toc diferent, una frescura de nova. I tenim un productor bastant reconegut. No puc dir ara mateix el nom, com que no està firmat i això, però que quan tingui un petit forat, perquè té l'agenda bastant atapeïda, sí. Farà la producció d'aquesta temporada. Juntament amb la Bel, sí, sí. El farà. Ho estem esperant amb candeletes. Per cert, també felicitar a tota la gent que treballa al Millennium, felicitar també el gran treball de cabina, com és el Light Jockey en Lucky, felicitar en Brian i l'Abel Almena. Us va costar trobar un tio com ell? Sí, està clar que... Perquè vau tenir així una època que no acabàveu de trobar el rumb i apareix l'Abel. Va ser com que apareix un àngel, no? Bé, sí, evidentment ens ha donat una experiència i una qualitat de cabina que una sala com la nostra la necessita. I, home, sí que realment aporta tot un ampli bagatge en el món de les discoteques i realment sí que és una peça que funciona i que agrada. Així una mica ràpid, com va ser el seu fitxatge pel Millennium? Com el trobeu? Bé, justament, mira, és curiosa la vida. Jo vaig anar a l'àrea una tarda que havíem estat iniciant converses amb l'Alberto Tapia i em va invitar l'Alberto a que passés a l'àrea a veure una sessió d'ell allà a l'àrea. I la veritat és que hi havia l'Abel punxant i, home, em vaig quedar... doncs gratament, sorprès d'ell, de com enganxava, del feeling que tenia amb la gent i tal. I una casualitat, ell en aquells moments no estava del tot a gust amb la direcció, amb alguns canvis, algunes decisions que havien pres la direcció de l'àrea, i va sortir que estava interessat. Ens vam sentar, vam parlar i ens vam entendre. Ell ben content, perquè passava un terme de més de protagonisme, per dir-ho d'una manera, i els resultats dels anys que portem ho avalen, no?, la decisió que es va prendre per part de les dues parts. Ets dancero, Carles? Sí, sóc blanquera, sí, m'has dit blanquera. No, dancero, que t'agrada el dance? Ah, dancero, perdona. Sí, jo sóc dancero. Sóc més dancero que... És igual. Per cert, parlem de festes ja. Festa Facebook, Heu acceptat la petició d'un grup que volia Víctor Arc al Millennium. Escolta, haurem de fer un grup al nostre favor, per fer una sessió in session, Fora conyes. Si hem de fer cas al número de fans que teniu al vostre grup, la vostra plana del Millennium, pel que tinc entès, arriba a les 6.000 persones. Aquell dia no hi cabem. 28 de novembre amb Víctor Arc. Sí, és una... els nous canals de comunicació et donen un contacte més directe amb la clienta i això permet que peticions d'un grup important de gent, la discoteca i la direcció ho reculli i els hi pugui donar aquesta satisfacció a tota aquesta gent que té ganes de veure en Víctor novament a Millennium. Parlant del tema Facebook, m'han arribat moltes fonts que ja estàs posat en tot això. Suposo que ja sabràs que hi ha un grup que reclama Festa Més 25 a Millennium. Sí. Quina és la teva opinió? És possible això? Què em pots explicar d'aquesta petició? Jo ja m'he posat en contacte amb l'Albert Fernández, que és un dels impulsors. L'Esquizo. Bon amic de la casa. Jo m'he posat en contacte amb ell. Ens hem emplaçat per el dimarts a trucar-nos, perquè ell marxava de viatge aquesta cap de setmana. Jo el vaig trucar el dimarts, i via e-mail també hem estat en contacte. Dir-te que jo estic molt il·lusionat, perquè... clar, jo he viscut tota aquesta gent que reclama aquesta festa més 25, em trobaré amb cares que van passar per la discoteca, que hi ha hagut una relació amb mi, i que per meva gairebé et puc dir que és molt factible i gairebé puc anunciar que és segur que es farà. Que es farà, molt bé. Si els impulsors... m'adonen aquest cop de mà, això gairebé dic que per part de nostra, jo hi posem tots els mitjans perquè es faci. Això vol dir, per exemple, que tornarem a tenir a la cabina Jordi Carreras, Jordi MB, l'Alfonso, en Jordi Ribas, en Riqui Soro. Això vol dir que els podem tornar a veure? Això no seria gaire difícil dir-ho. En Jordi Mevé no fa gaire va estar-hi. Sí, correcte, correcte. En Jordi Ribas l'any passat, l'aniversari, també va venir i va estar també a la cabina. L'Alfonsito estava invitat, però per temes familiars no va poder venir. En Jordi Carreras també, era difícil perquè ell també té obligacions en altres llocs i no va poder venir. Però, bueno, sí, en principi, sí, aquestes persones que gairebé diria que sí que tenen, que estan disposats i que sempre han tingut ganes, estarien un altre novament a la cabina. M'estàs dient coses superinteressants, però jo vull que me'n diguis més. Ja n'heu ofert de moltes de festes aquesta temporada, heu fet l'actuació de Cascada, heu tingut Sunny J, per exemple, heu fet millores en el so de la cabina, teniu pantalla de LEDs, nova pantalla de LEDs a l'escenari. Què més ens teniu preparat pel que resta de la temporada? Bé, a nivell de programació tenim coses bastant interessants. Com a cosa molt destacada, tornem a portar una estrella nacional del dance el dia 19 de desembre, juntament amb els disjockeys de Flash FM. Tenim una festa amb Bass Hunter. Bass Hunter el dia 19 de desembre, en exclusiva a Girona, a Millennium, evidentment. A part, et tinc que donar una novetat. Sí, digues. Aquest dia, per acord que tenim firmat, serà entrada gratuïta amb consumició mínima. Molt bé. Per tothom. O sigui, pel 100% de la gent no hi haurà taquilla. El que, bueno, tinc que dir que la primera consumició poder no serà de 10 euros. Sí. Marcarem una primera un mínim, una mica més gran. Però dir-vos que, a més, ho posarem perquè aquest dia sigui una nit apoteòsica. És complicat portar aquesta gent? És complicat portar Cascada, portar Bass Hunter? Perquè la gent es deu pensar que és molt fàcil, no? Home, és complicat. Penseu una cosa. El Cascada ho tenim... Poder feia... La contratació de Cascada la teníem feta des de feia... No t'enganyaré, però 5 o 6 mesos. Déu-n'hi-do. Gairebé et diré que l'any passat, novembre, el vam portar i aquest any el vam portar a l'octubre. Són uns de diferència i a la firma ja vam parlar quan va el novembre de l'any passat, vam parlar de buscar una data i entre que parlem una cosa o una altra i acabem de trobar la data que a la Cascada li va bé això, passen uns mesos i ja et dic que la contractació i la firma de contractes és això. Vull dir que sí que no és fàcil, són artistes internacionals molt buscades i cotitzades i tenen un calendari molt atapeït. Molt bé, Carles, no sé, més coses a comentar. Per exemple, Moguda Dance Festival va ser tot un èxit. Un festival d'aquesta manera, d'aquesta mena, s'havia de celebrar a Millennium. Hi haurà segona edició? Unes coses que, bueno, que són molt fresques, que són molt, que estan en una fase embrionària, però us tinc que dir que segurament sí, la direcció de Moguda està interessat en repetir i Millennium està encantat de repetir. Per tant, si tot va bé, es programa cap al març, concretament la data el 12 de març, no és segura, no... però sí que estem per aquelles dates i es repetirà. Estic mirant un moment el calendari, això cau en divendres, una altra vegada divendres. Sí. Molt bé, sí, molt sí. Bé. Perfecte, Carles, no sé si vols comentar alguna cosa més, alguna cosa que no t'hagi preguntat i que m'hagi deixat i que vulguis comentar. Animar la gent a seguir venint a Millennium. Què trobaran a la discoteca? Bé, allà trobaran únic a Girona, amb una varietat d'ambients impressionant, amb unes sessions de qualitat, busquem en tot sentit unes sessions de qualitat, amb unes instal·lacions modernes, amb efectes nous, amb inversions constants i amb un desig de fer-ho bé com el primer dia, que això crec que és molt important en aquests negocis, que no perdre la il·lusió, no?, i les ganes de fer les coses bé. Això és el que trobaran. moltes facilitats, opcions de lloguer de busos, de taxis, de facilitats amb per grups, amb possibilitats de llogar sales privades, amb reservats, tot un ventall o tot el que et puguis imaginar. Nosaltres som una sala que fem moltes coses, quedaries a l'estiu, treballem amb turoperadors, amb estrangers, fem coses, fem bodes gitanes, vull dir, tenim una mentalitat molt oberta i no ens tanquem a res i tenim ganes de fer les coses bé. Molt bé, Carles, moltes gràcies per aquests minuts. Espero que seguim parlant de mica en mica en aquest programa, que a l'igual que n'heu fet 11, en feu molts més. Us desitjo el bo i millor, Carles. Gràcies. Moltes gràcies i, dir-vos que gent com vosaltres són les que fan possible que Millennium hagi estat 11 anys a l'escena dance. No en fem tants com vosaltres, però déu-n'hi-do també. L'Incession ja va per la 8a temporada. 9a, perdona. Imagina't tu. Carles, moltes gràcies. Ens gràcies. Veiem. Adéu. Merci. Adéu. Day after day. L'Incession també al Facebook. Fes-te'n fan. Uneix-te a incession.es/Facebook. Barbes, posa-me-la. Amics, amigues, ja hem venut tot el que havíem de vendre per avui. Incession 2010 amb Dream Guardians i l'entrevista avui super interessant. La setmana que ve més i millor. És difícil, però cada setmana ho intentem. La setmana que ve, Remember, amb sessió dance d'un servidor i Cultura Dance amb Sergi. Fins aleshores, que siguis molt i molt feliç. Aquesta és una altra del record per anar fent boca. Gigi D'Agostino i el Summer of Energy. Remix de Natura. Soc DJ Barbes. Fins la pròxima. Adéu. Las manos. La danza. La música. Camina conmigo. Països catalans.